خیبت. سوال: خیبت کی تعریف کیا ہے؟ جواب: صدر الشریعہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت القوی نے خیبت کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا. سوال: قرآن کریم میں خیبت سے کس طرح روکا گیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور ایک دوسرے کی خیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا. سوال: شب معراج پیٹھ پیچھے برائی کرنے والوں کا کیا عذاب دکھایا گیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات میرا گزر ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے ہوا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے. میں نے کہا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے لوگ ہیں. سوال: خیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ جواب: حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے. عرض کی گئی، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو. ارشاد فرمایا، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا. سوال: کون سا دوزخی ہے جسے جہنم میں مردار کھانا پڑے گا؟ جواب: حدیث پاک کے مطابق خیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا. سوال: خیبت کرنے والا قیامت میں کس شکل میں اٹھے گا؟ جواب: خیبت کرنے والا روز محشر کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. سوال لوگوں کی عزت خراب کرنے والوں کی کیا سزا ہے؟ جواب: حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے. سوال: کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا کیسا؟ جواب: حدیث پاک میں ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. سوال: حدیث شریف میں کامل مسلمان کسے فرمایا گیا ہے؟ جواب: حضور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. سوال: کون سے تین لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: حضرت سیدنا فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تین لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، نمبر ایک حرام کھانے والا، نمبر دو بکثرت غیبت کرنے والا، اور نمبر تین مسلمانوں سے حسد رکھنے والا. سوال: کیا غیبت کی کوئی جائز صورت بھی ہے؟ جواب: جی ہاں، غیبت کی مباح جائز صورت یہ ہے کہ فاسق، معلن، اعلانیہ گناہ کرنے والا یا بد مذہب، برے عقائد رکھنے والا کی برائی بیان کرے جبکہ لوگوں کو اس کے شر سے بچانا مقصود ہو تو ثواب ملنے کی امید ہے. سوال: کیا غیبت سے بچنے کا کوئی وظیفہ بھی ہے؟ جواب: جی ہاں، وہ آسان ورد یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، بد شگنی. سوال: شگون کی اقسام بتائیں اور ان کی وضاحت کیجیے. جواب: شگون کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اچھا شگون، نمبر دو برا شگون. اچھا یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی اچھا کلام سن کر دلیل پکڑنا، اگر برا کلام ہو تو بدشگنی ہے. حکم شرع یہ ہے کہ انسان اپنا ان کے انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی مکمل کرے اور برا کلام سن کر اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے۔ سوال، کسی کام سے نکلتے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیا سننا پسند تھا؟ جواب، کسی کام سے نکلتے وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یا راشدو اے ہدایت یافتہ، یا ناجیو اے کامیاب سننا پسند تھا۔ سوال، کسی شے کو منحوس جاننے کے بارے میں اسلام کیا فرماتا ہے؟ جواب، کسی شخص، جگہ، چیز یا وقت کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں۔ سوال، اچھا شگون لینے اور بد شگنی کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ جواب، مفسر شہر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اسلام میں نیک فال لینا جائز ہے، بد شگنی لینا حرام ہے۔ سوال، نجومیوں کاہنوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا کیسا؟ جواب، کاہنوں اور جوتشوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا برا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد ہو، یعنی جو یہ بتائیں حق ہے، تو کفر خالص ہے، اور اگر بطور اعتقاد تیقن یعنی بطور یقین نہ ہو مگر میل و رغبت کے ساتھ ہو تو گناہ کبیرہ ہے، اور اگر بطور عزل اور استہزاء یعنی ہنسی مذاق کے طور پر ہو تو عبث یعنی بیکار و مکروہ حماقت ہے۔ ہاں اگر بقصد تحجیز یعنی اسے عاجز کرنے کے لیے ہو تو حرج نہیں۔ سوال، مکان کی تبدیلی سے بدشگنی لینا کیسا؟ جواب، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم ایک مکان میں رہتے تھے، اس میں ہمارے اہل و عیال کثیر اور مال کثرت سے تھا، پھر ہم نے مکان بدلا تو ہمارے مال اور اہل و عیال کم ہو گئے۔ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو، ایسا کہنا بری بات ہے۔ سوال، چھینک سے بدشگنی لینا کس کا طریقہ ہے؟ جواب، مجدد اعظم امام اہل سنت اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا، چھینک اچھی چیز ہے، اسے بدشگنی جاننا مشرکین ہند کا ناپاک عقیدہ ہے۔ سوال، فال کھولنا یا فال کھولنے پر اجرت لینے کا کیا حکم ہے؟ جواب، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں، فال کھولنا یا فال کھولنے پر اجرت لینا یا دینا سب حرام ہے۔ سوال، شریعت میں استخارے کی کیا اہمیت ہے؟ جواب، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام امور میں استخارہ تعلیم فرماتے، جیسے قرآن کی صورت تعلیم فرماتے تھے۔ سوال، استخارہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب، محدث کبیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، استخارہ کے معنی ہیں خیر مانگنا یا کسی سے بھلائی کا مشورہ کرنا، چونکہ اس دعا نماز میں بندہ اللہ عز و جل سے گویا مشورہ کرتا ہے کہ فلاں کام کروں یا نہ کروں، اسی لیے اسے استخارہ کہتے ہیں۔ سوال، حدیث پاک میں استخارہ کی کیا فضیلت آئی ہے؟ جواب، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو استخارہ کرے وہ نقصان میں نہ رہے گا، جو مشاورت سے کام کرے وہ پشیمان نہ ہوگا، اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہ ہوگا۔ سوال، استخارہ چھوڑنے کا کیا نقصان ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی بدبختی میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ بدگمانی۔ سوال: بنیادی طور پر گمان کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب: بنیادی اعتبار سے گمان کی دو اقسام ہیں، نمبر ایک حسن ظن، نمبر دو سوئے ظن یعنی بدگمانی۔ سوال: بدگمانی کی تعریف کیا ہے؟ جواب: بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ بلا دلیل دوسرے کے برے ہونے کا دل سے پختہ یقین کرنا۔ سوال: بدگمانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: مسلمان کے ساتھ بدگمانی حرام ہے۔ سوال: قرآن پاک میں بکثرت گمان کی ممانعت کس مقام پر فرمائی گئی ہے؟ جواب: کثرت گمان کی ممانعت قرآن پاک کے پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والوں، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ سوال: ظن یعنی گمان کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس بات کی طرف نفس جھکے اور دل اس کی طرف مائل ہو اسے ظن یعنی گمان کہتے ہیں۔ سوال: بدگمانی کے حرام ہونے کی صورتیں کون سی ہیں؟ جواب: بدگمانی کے حرام ہونے کی دو صورتیں، نمبر ایک بدگمانی کو دل پر جما لینا۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ القوی فرماتے ہیں، گمان وہ حرام ہے جس پر اصرار کیا جائے اور اسے اپنے دل میں اور اسے اپنے دل پر جما لیا جائے۔ نمبر دو، بدگمانی کو زبان پر لے آنا یا اس کے تقاضے پر عمل کر لینا۔ علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، بدگمانی اس صورت میں حرام ہے جب اس کا اثر عذاب پر ظاہر ہو، یوں کہ اس کے تقاضے پر عمل کیا جائے۔ سوال: برے گمان کے دل میں جمع برے گمان کے دل میں جم جانے کی پہچان کیا ہے؟ جواب: جس کے بارے میں اسے بدگمانی ہے اس کے متعلق پہلے جیسے قلبی کیفیت نہ رہے، اس سے بہتر نفرت کرنے لگے، اس سے بہت نفرت کرنے لگے، اسے بوجھ تصور کرے، اس کے احوال کی رعایت اور اس کی عزت کرنا چھوڑ دے۔ سوال: بدگمانی سے کون سے باطنی امراض پیدا ہوتے ہیں؟ جواب: بدگمانی سے بغض اور حسد جیسے باطنی امراض بھی پیدا ہوتے ہیں۔ سوال: بدگمانی کو دور کرنے کا علاج کیا ہے؟ جواب: بدگمانی سے توجہ ہٹا دی جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم بدگمانی کرو تو اس پر جمے نہ رہو۔ سوال: حدیث پاک میں اچھے گمان کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ جواب: حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے۔ سوال: بدترین جھوٹ کیا ہے؟ جواب: حدیث پاک میں بدگمانی کو بدترین جھوٹ فرمایا گیا ہے۔ سوال: مسلمان سے بدگمانی پر حدیث شریف میں کیا وعید آئی ہے؟ جواب: حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا، بے شک اس نے اپنے رب عز و جل سے برا گمان رکھا۔ حرص۔ سوال: حرص کسے کہتے ہیں؟ جواب: ارادے میں خواہش کی زیادتی حرص کہلاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کسی چیز سے جی نہ بھرنا اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش کرنا حرص ہے۔ سوال: حدیث شریف میں حرص کی کس طرح مذمت فرمائی گئی ہے؟ جواب: حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انسان کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا، اور انسان کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ سوال: کیا کبھی حرص اچھی بھی ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، دنیاوی حرص بری ہے، دینی حرص اچھی ہے۔ سوال: بری حرص کی وضاحت کیجیے۔ جواب برے حرص یہ ہے کہ اپنا حصہ حاصل کر لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کی لالچ رکھے۔ سوال کیا حرص کا معاملہ صرف دولت ہی میں ہوا کرتا ہے؟ جواب ایسا نہیں ہے، لالچ اور حرص کا جذبہ خوراک، لباس، مکان، سامان، دولت، عزت، شہرت، الغرض، ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے۔ سوال کون سے دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے؟ جواب نمبر ایک علم کا حریص کہ علم سے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور نمبر دو دنیا کا لالچی کہ یہ کبھی آسودہ نہیں ہوگا۔ سوال کون سی دو خصلتیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو خصلتیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں، ایک مال کی حرص اور دوسری عمر کی حرص۔ سوال علم دین کے حریص کے لیے کیا کیا انعامات ہیں؟ جواب صوفیہ فرماتے ہیں انشاءاللہ عز و جل علم دین کا متلاشی مرتے ہی جنتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی کو اپنے خاتمے کی خبر نہیں سوائے عالم دین کے، کہ ان کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ اللہ عز و جل جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے علم دین دیتا ہے۔ سوال کس معاملے میں بے صبری اور حرص اعلیٰ ہے؟ جواب حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ القوی فرماتے ہیں دنیاوی چیزوں میں قناعت اور صبر اچھا ہے، مگر آخرت کی چیزوں میں حرص اور بے صبری اعلیٰ ہے۔ سوال مال و مرتبے کی حرص کا کیا نقصان ہے؟ جواب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو بھوکھے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ سوال کن لوگوں کو زندہ رہنے کی سب سے زیادہ حرص ہے؟ جواب قرآن کریم کے سورہ بقرہ آیت 96 کے تحت صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشرقین کا ایک گروہ مجوسی ہے، آپس میں تحیات و سلام کے موقع پر کہتے ہیں زے ہزار سال، یعنی ہزار برس جیو۔ مطلب یہ ہے کہ مجوسی مشرق ہزار برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں۔ یہودی ان سے بھی بڑھ گئے کہ انہیں حرص زندگانی سب سے زیادہ ہے۔ سوال حرص کے علاج کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ جواب صبر، علم اور عمل۔ جھوٹ۔ سوال جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جواب کسی چیز کو اس کی حقیقت کے برعکس بیان کرنا۔ سوال جھوٹوں کے لیے قرآن پاک میں کیا وعید آئی ہے؟ جواب قرآن پاک میں جھوٹوں کو اللہ عز و جل کی لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ سوال جھوٹ انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ جواب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ سوال جھوٹ انسان کی شخصیت پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ جواب حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے۔ سوال جھوٹ چھوڑنے والے کو حدیث پاک میں کیا خوشخبری دی گئی ہے؟ جواب حضور شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس نے باطل جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اس کے لیے جنت کے کنارے پر مکان بنایا جائے گا۔ سوال حدیث پاک میں منافق کی کیا نشانیاں آئی ہیں؟ جواب نمبر ایک جب بات کرے جھوٹ بولے، نمبر دو جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور نمبر تین جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ سوال سچا انسان کس رتبے کا اور جھوٹا کس وعید کا مستحق ہوتا ہے؟ جواب: پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک عذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ سوال: جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ کتنی دور ہو جاتا ہے؟ جواب: حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے۔ سوال: جھوٹ، حسد، چغلی اور غیبت والے دوزخ میں کس شکل کے ہوں گے؟ جواب: حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہنم میں جھوٹا کتے کی شکل میں، حسد کرنے والا سور کی شکل میں، چغل خور اور غیبت کرنے والا بندر کی شکل میں بدل جائے گا۔ سوال: حدیث مبارکہ میں کن مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت آئی ہے؟ جواب: نمبر ایک، جنگ کی صورت میں، کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ نمبر دو، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے، اور نمبر تین، اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے۔ سوال: جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے کیا وعید سزا دیے جانے کا فرمان ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالی اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ سوال: جھوٹا خواب سنانے کی کیا وعید ہے؟ جواب: نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹا خواب سنانے والے کو جو کہ دو دانوں میں گانٹھ لگانے کی تکلیف دی جائے گی، جو وہ نہیں کر سکے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں، جھوٹا خواب گھڑ کر سنانے والے کو جنت کی خوشبو سے محرومی کی وعید سنائی گئی ہے۔ بغض و کینہ۔ سوال: کینہ کی تعریف کیا ہے؟ جواب: کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے غیر شرعی دشمنی و بغض رکھے، نفرت کرے، اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ سوال: بغض و کینہ رکھنے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ جواب: کسی بھی مسلمان کے متعلق بلا وجہ شرعی اپنے دل میں بغض و کینہ رکھنا ناجائز و گناہ ہے۔ عارف باللہ علامہ عبد الغنی نابلسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر حق و انصاف کی بات کرنے کے سبب کسی سے بغض و کینہ رکھے تو حرام ہے، اور اگر کسی سے اس کے ظلم کے سبب بغض رکھے تو جائز ہے۔ سوال: حدیث کریمہ میں بغض و کینہ کا کیا نقصان بیان ہوا ہے؟ جواب: بغض و کینہ کے نقصانات پر مشتمل دو احادیث مبارکہ یہ بھی ہیں، جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کینہ پرور ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہ سونگ سکے گا۔ نمبر دو، بغض و دشمنی رکھنے سے بچو، کیونکہ بغض دین کو مونڈ ڈالتا یعنی تباہ کر دیتا ہے۔ سوال: صحابہ اکرام سے بغض و کینہ رکھنا کیسا؟ جواب: سخت حرام ہے۔ صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بد نصیب صحابہ کی شان میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے وہ دشمن خدا اور رسول ہے۔ مسلمان ایسے شخص کے پاس مسلمان ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھیں. سوال: سادات کرام سے بغض رکھنے کا کیا نقصان ہے؟ جواب: حدیث شریف میں ہے، جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں کے ساتھ دور کیا جائے گا. سوال: علماء اکرام سے بغض رکھنے والے کا کیا حکم ہے؟ جواب: عالم دین سے اگر بے سبب رنج یعنی بغض رکھتا ہے تو مریض القلب، خبیث الباطن اور اس کے کفر کا اندیشہ ہے. سوال: اولیاء اکرام سے بغض رکھنے پر کیا وعید آئی ہے؟ جواب: حدیث شریف میں ہے، جو اللہ عز و جل کے کسی ولی سے دشمنی رکھے، تحقیق اس نے اللہ عز و جل کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا. سوال: کیا مال و دولت کی فراوانی بغض و کینے کا سبب بنتی ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ بھی آپس میں بغض و کینے کا ایک سبب ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی دنیا کسی پر کشادہ نہیں کی جاتی مگر اللہ عز و جل تا قیامت ان کے درمیان بغض و عداوت رکھ دیتا ہے. سوال: بغض و کینہ سے بچنے کے کوئی دو علاج بتائیے. نمبر ایک، ایمان والوں کے کینے سے بچنے کی دعا کیجئے. پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت نمبر 10 کو یاد کر لینا اور وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا بھی مفید ہے. ترجمہ: اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے رب ہمارے، بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے. نمبر 2، مسلمانوں سے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے محبت کرنا، کیونکہ محبت کینے کی ضد ہے. سوال: کیا شب برات میں بغض و کینہ رکھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ جواب: جی نہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر خاص تجلی فرماتا ہے، مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے. سوال: دوسروں کو اپنے کینے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ جواب: اس کے لیے 5 مدنی پھول پیش خدمت ہیں. نمبر 1، کسی کی بات کاٹنے سے بچیے. نمبر 2، تعزیت کے دوران مسکرانے سے بچیے. نمبر 3، کسی کی غلطی نکالنے میں احتیاط کیجیے. نمبر 4، موقع محل کے مطابق عمل کیجیے. اور نمبر 5، خواہ مخواہ حوصلہ شکنی نہ کیجیے. سوال: کیا اہل جنت کے درمیان بھی بغض و کینہ ہوگا؟ جواب: جی نہیں، حدیث شریف میں ہے، اہل جنت میں آپس میں اختلاف نہ ہوگا، نہ بغض و کدورت، سب کے دل ایک ہوں گے، صبح و شام اللہ عز و جل کی پاکی بیان کریں گے. حسد. سوال: حسد کسے کہتے ہیں؟ جواب: کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اسے حسد کہتے ہیں. سوال: حسد کرنے والے اور جس سے حسد کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: حسد کرنے والے کو حاسد اور جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہتے ہیں. سوال: آپس میں بھائی بھائی ہونے کا کیا نسخہ ہے؟ جواب: حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، بدگمانی، حسد، بغض وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے، اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے، لہٰذا یہ عیوب چھوڑو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ. سوال: کون سی خطا سب سے پہلے واقع ہوئی؟ جواب: جو خطا سب سے پہلے کی گئی وہ حسد ہے. سوال: سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا. سوال: شیطان نے کس سے کس معاملے میں حسد کیا تھا؟ جواب: ابلیس ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے معاملے میں ان سے حسد کیا. سوال حدیث پاک میں حسد کی کس طرح مذمت فرمائی گئی ہے؟ جواب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد کرنے والا، چغلی کھانے والا اور کاہن نجومی فال نکالنے والا مجھ سے نہیں، یعنی میرے طریقے پر نہیں اور میں ان سے نہیں۔ سوال حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ناراضی کس طرح مول لیتا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ نے بندوں پر نعمتوں کی جو تقسیم فرمائی ہے حسد کرنے والا اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے عدل و انصاف پر انگلی اٹھاتا ہے، اس طرح وہ اللہ عز و جل کی ناراضی مول لیتا ہے۔ سوال حسد سے نیکیوں کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ جواب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ سوال پچھلی امت سے اس امت میں آنے والی باطنی بیماریاں کون سی ہیں؟ جواب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلی امت کی بیماریاں تمہاری طرف بھی آئیں، وہ بیماری حسد و بغض ہے۔ سوال حسد و بغض انسان کے دین پر کیا اثرات ڈالتے ہیں؟ جواب یہ باطنی امراض انسان کے دین کو تباہ کر دیتے ہیں۔ غصہ سوال غصہ کسے کہتے ہیں؟ جواب حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفع کرنے پر ابھارے۔ سوال غصہ پینے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا۔ سوال کیا غصہ حرام ہے؟ جواب عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ غصہ حرام ہے، غصہ ایک غیر اختیاری امر ہے، انسان کو آ ہی جاتا ہے، اس میں اس کا قصور نہیں، ہاں غصے کا بے جا استعمال برا ہے۔ سوال غصے کے سبب جہنم لینے والی کوئی چھ برائیاں بیان کیجئے۔ جواب غصے سے تقریباً 16 برائیاں جنم لیتی ہیں جن میں سے 6 یہ ہیں، نمبر 1 حسد، نمبر 2 غیبت، نمبر 3 چغلی، نمبر 4 قطع تعلق، نمبر 5 جھوٹ اور نمبر 6 گالی گلوچ۔ سوال اگر غصہ اللہ عز و جل کی ناراضی پر ختم ہو تو کیا وعید ہے؟ جواب رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ عز و جل کی ناراضی پر ہی ختم ہوتا ہے۔ سوال حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ غسیل شخص کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ جواب آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے آدمی غصے میں تو خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ سوال اگر غصے کے سبب گناہ سرزد ہو جائے تو کیا علاج کیا جائے؟ جواب ایسے شخص کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے۔ سوال کس خوش نصیب کا دل سکون و اطمینان سے بھر دیا جاتا ہے؟ جواب حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا اللہ عز و جل اس کے دل کو سکون و ایمان سے بھر دے گا۔ سوال کیا غصے کا علاج کرنا ضروری ہے؟ جواب جی ہاں، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غصے کا علاج کرنا واجب ہے کیونکہ بہت سارے لوگ غصے کے باعث جہنم میں جائیں گے۔ سوال حدیث مبارکہ میں غصے کی آگ بجھانے کا کیا طریقہ بیان کیا گیا ہے جواب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ کی پیدائش ہے اور آگ پانی سے بجھتی ہے لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لیا کرے سوال کیا غصے کی عادت نکالنے کے لیے کوئی روحانی علاج بھی ہے جواب جی ہاں غصے کی عادت ختم کرنے کے لیے یہ دو ورد کیے جا سکتے ہیں نمبر ایک چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہہ لیا کرے نمبر دو چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین پڑھتا رہے سوال جب غصے میں اپنے آپ پر قابو نہ ہو رہا ہو تو خود کو کیسے سمجھائے جواب ایسے وقت میں خود کو یوں سمجھائیں کہ مجھے دوسروں پر اگر کچھ قدرت حاصل بھی ہے تو اس سے بے حد زیادہ اللہ عز و جل مجھ پر قادر ہے اگر میں نے غصے میں آ کر کسی کے دل آزاری یا حق تلفی کر ڈالی تو قیامت کے روز اللہ عز و جل کے غضب سے میں کس طرح محفوظ رہ سکوں گا تکبر سوال تکبر کسے کہتے ہیں جواب حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے سوال تکبر سے بچنے کی کیا فضیلت ہے جواب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تکبر خیانت اور دین یعنی قرض وغیرہ سے بری ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا سوال تکبر کی کتنی اقسام ہیں جواب اللہ عز و جل کے مقابلے میں تکبر نمبر ایک اور نمبر دو اللہ عز و جل کے رسولوں کے مقابلے میں تکبر اور نمبر تین بندوں کے مقابلے میں تکبر سوال تکبر کے اسباب بیان کریں جواب نمبر ایک علم نمبر دو عمل نمبر تین حسب و نصب نمبر چار حسن و جمال نمبر پانچ طاقت و قوت نمبر چھ مال و دولت اور نمبر سات پیروکاروں کی کثرت سوال کیا علم کی بھی کوئی آفت ہے جواب جی ہاں ایک روایت میں تکبر کو علم کی آفت قرار دیا گیا ہے سوال اللہ عز و جل کے مقابلے میں تکبر کرنے والے فرعون کا کیا انجام ہوا جواب اللہ عز و جل نے اسے اور اس کی قوم کو دریائے کلزم میں غرق کر دیا اور پھر مرے ہوئے بیل کی طرح دریا کے کنارے پر پھینک دیا تاکہ وہ بعد والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے سوال بندوں کے مقابلے میں تکبر سے کیا مراد ہے جواب اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو حقیر جان کر اس پر بڑائی چاہنا اور مساوات یعنی باہم برابری کو ناپسند کرنا سوال حسب و نصب تکبر کا سبب کس طرح بنتا ہے جواب اس طرح کے اعلیٰ نصب انسان اپنے خاندان کے بل بوتے پر اکڑاتا اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے سوال وہ کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہوں گے جواب نمبر ایک عمرہ ظلم کی وجہ سے نمبر دو عرب و معصبیت کی وجہ سے نمبر تین رئیس اور سردار تکبر کی وجہ سے نمبر چار تجارت کرنے والے جھوٹ کی وجہ سے نمبر پانچ اہل علم حسد کی وجہ سے نمبر چھ مالدار بخل کی وجہ سے سوال پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھنا کس صورت میں حرام ہے جواب امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں پانچوں کا یعنی ٹخنوں سے نیچا ہونا اگر برائے عجب و تکبر یعنی خود پسندی اور تکبر کی وجہ سے ہے تو قطعاً ممنوع حرام ہے سوال کیا تھوڑے سے تکبر کے بھی معافی نہیں جواب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا. سوال: کیا اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پسند ہونا بے تکبر ہے؟ جواب: کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، کسی کو یہ پسند ہوتا ہے کہ کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی جمیل ہے، جمال کو دوست رکھتا ہے، اور تکبر حق سے سرکشی کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے. ریاکاری. سوال: ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے. مثلا لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاگ بٹھانا، مقصود ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اسے عزت دیں اور اس کی خدمت میں مال پیش کریں. سوال: حدیث پاک میں کس برائی کو شرک اصغر فرمایا گیا ہے؟ جواب: حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے. لوگوں نے عرض کی: شرک اصغر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: ریاکاری. سوال: ریاکاری کے درجات کون کون سے ہیں؟ جواب: حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں: ریا کے بہت درجے ہیں، ہر درجے کا حکم علیحدہ ہے. بعد ریا شرک اصغر ہیں، بعد ریا حرام، اور بعد ریا مکروہ، بعد ثواب. سوال: ریاکاری کی اقسام، ریاکاری کی اقسام بیان کریں. جواب: ریاکاری کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک جلی، یعنی وہ ریاکاری جو بالکل واضح ہو. نمبر دو خفی، یعنی وہ ریاکاری جو پوشیدہ ہو. سوال: ریاکاری کی صورتیں اور ان کے احکام بیان کریں. جواب: ریا کی دو صورتیں ہیں. کبھی تو اصل عبادت ہی ریا کے ساتھ کرتا ہے کہ مثلا لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو پڑھتا ہی نہیں. یہ ریا کامل ہے، یہ ریائی کامل ہے کہ ایسے عبادت کا بالکل ثواب نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اصل عبادت میں ریا نہیں، کوئی ہوتا یا نہ ہوتا بہرحال نماز پڑھتا، مگر وصف میں ریا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا جب بھی پڑھتا مگر اس خوبی کے ساتھ نہ پڑھتا. یہ دوسری قسم پہلی سے کم درجے کی ہے، اس میں اصل نماز کا ثواب ہے اور خوبی کے ساتھ ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ یہاں نہیں کہ یہ ریا سے ہے، اخلاص سے نہیں. سوال: قیامت کے دن ریاکار کو کن ناموں سے پکارا جائے گا؟ جواب: حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: روز قیامت ریاکاروں کو تمام لوگوں کے سامنے ان چار ناموں سے پکارا جائے گا: اے کافر، اے بدکار، اے دھوکے باز، اے خسارہ پانے والے. سوال: جہنم کی جس وادی سے جہنم بھی 400 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتا ہے، اس میں کون جائے گا؟ جواب: یہ وادی اس امت میں سے قرآن کریم کے ریاکار حفاظ، خیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے ریاکار، بیت اللہ کے ریاکار حاجی، اور راہ خدا میں نکلنے والے ریاکار کے لیے بنائی گئی ہے. سوال: ریاکار کو کس بڑی نعمت سے محرومی کی وعید سنائی گئی ہے؟ جواب: ریاکار کو جنت سے محرومی کی وعید سنائی گئی ہے. حدیث پاک میں ہے: اللہ عز و جل نے ہر ریاکار پر جنت کو حرام کر دیا ہے. سوال: کیا ذرہ بھر ریاکاری بھی نقصان دہ ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتا جس میں ایک ذرہ برابر بھی ریاکاری ہو. سوال: چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف عمل کون سا ہوتا ہے؟ جواب: ریاکاری. سوال: دکھاوے کے لیے عمل کرنے والوں سے بروز قیامت کیا ارشاد ہوگا؟ جواب: حدیث شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل قیامت میں جب لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ایک منادی ندا کرے گا: جس نے اللہ عز و جل کے لیے کیے گئے عمل میں کسی کو شریک کیا یعنی ریاکاری کی تو وہ اپنا ثواب اسی غیر اللہ سے لے۔ سوال، ریاکاری کے خوف سے کسی نیک کام کو چھوڑ دینا کیسا ہے؟ جواب، ریاکاری کے خوف سے اس کام کو چھوڑ دینا یہ بہت غلط سوچ ہے اور شیطان کی ماننا ہے۔